aşmak olmaz. Bu dağdan aşmak olmaz. Narıncım aşmak olmaz. Bir kuru sözden yatır, yarlasam aşmak olmaz. Bir kuru sözden ötür, yarlasam aşmak olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz, yarda, yarda, yarda, yarda. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz ya. Olmaz, olmaz, olmaz ya. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz ya. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz.